Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 6 maja, minęła godzina 13. Serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Z Placu Bankowego na Plac Konstytucji w Warszawie zaczyna się opozycyjny Marsz Wolności. Prezydent podziękował strażakom za służbę, bohaterstwo i odwagę. Dziś centralne obchody Dnia Strażaka. Rosyjska opozycja organizuje w Moskwie wiec poparcia dla więźniów politycznych. Na warszawskim Placu Bankowym rozpoczyna się właśnie Marsz Wolności. Na początek zaplanowano wystąpienia samorządowców. Później jego uczestnicy przejdą na Plac Konstytucji. Podczas marszu będzie mowa m.in. o niezależności władzy sądowniczej, trójpodziale władzy, Trybunale Konstytucyjnym. Na miejscu jest Małgorzata Naukowicz. Czy można już powiedzieć, ile osób zgromadziło się na Placu Bankowym? Trudno oszacować, ile jest w tej chwili osób, ale uczestnicy Marszu Wolności gromadzili się na Placu Bankowym od 11:00. Ale organizatorzy spodziewają się nawet 100 tysięcy osób. Marsz, jak już wspomnieliście, rozpoczną wystąpienia tematyczne dotyczące m.in. niezależności sądownictwa, samorządności, trójpodziału władzy, przyszłości, edukacji, wolności nauki, pozycji Polski w Unii Europejskiej. Marsz przejdzie ulicą Marszałkowską na Plac Konstytucji. Po drodze mają się odbywać liczne happeningi. Na koniec marszu już na Placu Konstytucji ze sceny głos mają zabrać liderzy Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, PSL-u i Komitetu Obrony Demokracji. A imprezę ma zakończyć koncert zespołu Big Cyc. Dziękujemy, mówiła Małgorzata Naukowicz. Do Marszu Wolności odniósł się przebywający w Szczecinie prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Dzisiaj w Warszawie, jak zapowiadają bardzo wiele osób, ma maszerować w Marszu Wolności. Otóż ta wolność dzisiaj w Polsce jest i tylko ktoś, kto w ogóle nie dostrzega rzeczywistości, może to kwestionować. Ten marsz będzie przecież zabezpieczany przez policję. Z całą pewnością nasze władze uczynią wszystko, by nie było żadnych prowokacji, żadnych przeszkód. Teraz przenosimy się na Plac Piłsudskiego. Tam zakończyły się przed chwilą centralne uroczystości związane z Dniem Strażaka i 25-leciem Państwowej Straży Pożarnej. Strażak to wzór, to człowiek godny zaufania, podkreślał podczas nich prezydent Andrzej Duda. Jesteście niezastąpieni, jesteście kimś absolutnie wyjątkowym, jesteście też i niezawodni. We wszystkich trudnych momentach, nie tylko wtedy, gdy jest pożar, ale wtedy, gdy dzieje się jakieś nieszczęście, wypadek, klęska żywiołowa, inne zdarzenia albo po prostu wtedy, kiedy trzeba nieść bezpieczeństwo. 6 oficerów Państwowej Straży Pożarnej otrzymało nominacje generalskie, a 200 strażaków promocję na pierwszy stopień oficerski. Do 18:00 potrwa strażacki piknik w Ogrodzie Saskim. Rosyjska opozycja zbiera się w Moskwie na prospekcie Sacharowa. Przeciwnicy Władimira Putina chcą wyrazić swoją solidarność z więźniami politycznymi i przypomnieć o wydarzeniach z 6 maja 2012 roku. 5 lat temu na Placu Bołotnym doszło do starć policji z demonstrantami. Blisko 1000 osób trafiło do aresztów. Władze oskarżyły liderów opozycji o próbę przeprowadzenia przewrotu i na tej podstawie wszczęto postępowanie karne wobec kilkudziesięciu osób, z których kilkanaście skazano na wieloletni pobyt w łagrach. Demonstracja sprzed 5 lat zorganizowana została w przeddzień zaprzysiężenia Władimira Putina na prezydenta i była wyrazem niezadowolenia tysięcy Rosjan, którzy od wielu miesięcy domagali się, aby Putin wycofał się z polityki. Putin łamie prawo i rządzi nielegalnie, a wybory zostały sfałszowane. On musi odejść. Nie jest nam wszystko jedno, co dzieje się w naszym kraju. Według organizatorów dzisiejszej rocznicowej demonstracji ma w niej wziąć udział ponad 10 tysięcy zwolenników opozycji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz Mińsk, opozycjonista i były kandydat w wyborach prezydenckich w 2010 roku Władimir Niklaju został rano zatrzymany w pobliżu swojego mieszkania w Mińsku. O zatrzymaniu poinformowało Radio Swoboda. I jeszcze zaproszenie na geopiknik, który zaczyna się właśnie na terenie Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnego Politechniki Warszawskiej pod warszawskim Józefosławiu. Organizatorem są studenci Politechniki, a szczegóły zna Natalia Gorzelnik. Dla gości przygotowane będą przeróżne aktywności ruchowe. Zumba, paintball, laserowy, eurobungee, dmuchany gladiator. Poza tym gry terenowe i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Geodezyjni sympatycy będą mogli wykazać się też swoją wiedzą i umiejętnościami w Geoolimpiadzie, czyli serii konkurencji geodezyjnych w istnie studenckiej odsłonie, czy konkursie centrowania. Ponadto wykładowcy oraz studenci Politechniki Warszawskiej zmierzą się już po raz czwarty w meczu piłki nożnej. Będzie też grill, a wieczorem wspólne karaoke i taneczna zabawa. To był serwis Trójki. Nadal chmury na zmianę ze słońcem, lokalnie przelotny deszcz, a w centrum, na wschodzie i południu miejscami burze. Na Mazowszu i Podkarpaciu 21 stopni, na zachodzie 17, a nad samym morzem tylko 12-14. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Zespół Blur i nagranie Tender sprzed lat. A teraz to, co aktualne. Agnieszka Obszańska przebiega kraj w telefonicznym skrócie. W telefonicznym skrócie. I zaczynamy od Kalisza, gdzie już 13 maja ruszają kaliskie spotkania teatralne. To po raz 57 przyjrzymy się spektaklom na festiwalu poświęconym sztuce aktorskiej. Od 3 lat podążamy tą samą ścieżką wspólnie z Magdą Grudzińską i Weroniką Szczawińską. Chcemy zebrać w jednym miejscu przykłady doskonałych spektakli, bo zawsze ten poziom jakość jest pierwszym warunkiem. Spektakle, które w jakiś sposób wykraczają poza tą tradycyjną ramę teatru i testują coś, co sobie nazwaliśmy roboczo nowe wyzwania aktorskie, a więc takie podejście aktora do pracy albo taka forma zaproszenia aktora do współpracy przez pozostałych twórców, która gdzieś testuje pogranicza tego, co aktorstwem na co dzień nazywamy. Mówi Grzegorz Reske, kurator. To jest 8 spektakli konkursowych, teatry, które już w Kaliszu w ostatnich latach się pojawiały i teatry, których nie było, teatry, które są, można powiedzieć, oczywiste, bo w zasadzie na wszystkich festiwalach teatralnych się pojawiają, takie jak Teatr Warszawa czy Teatr Polski Bydgoszczy, ale też Teatr Rzymskiego z Kielc chociażby. Poza tym programem konkursowym taka nam przyświeca myśl, że no są aktorzy, których trochę nie wypada już zapraszać do formuły konkursowej. Stąd co roku pokazy mistrzowskie, w tym roku 2 spektakle. To też cały szereg różnych imprez towarzyszących, czytań dramatu, spotkań z aktorami, imprez tanecznych, muzycznych, związanych ze spektaklami pokazywanymi w ramach konkursu. 10-dniowe święto, mamy nadzieję, i dla miasta, i dla środowiska artystycznego, tak samo ważne. 57. edycja kaliskich spotkań teatralnych od 13 do 21 maja. Zapraszam także na stronę www.kaliski.org. Za Kaliszem w kolejce ustawiły się Tychy. W Muzeum Miejskim w Tychach już 17 maja startuje cykl wydarzeń pod nazwą Tychy. Przeszłość. Dziś. Sztuka dla lepszego życia. I co to takiego? To jest projekt, który próbuje się zanurzyć trochę w przeszłości tego młodego miasta, jakim są Tychy, gdzie sztuka w przestrzeni publicznej funkcjonuje od samego początku jakby budowy nowych Tychów. Była ona zaplanowana tak samo, jak planowano całe miasto po wojnie. No i była ona elementem ważnym, takim modernistycznym, który miał dopełniać tą całą urbanistyczną, utopijną wizję i my chcemy się troszkę w tej przeszłości zanurzyć, zastanowić się nad tą przeszłością, ale też chcemy się zastanowić nad tym, jaka sztuka w przestrzeni publicznej powinna być dzisiaj i czy ta sztuka tyska z lat 50., 60. czy 70. coś nam w tym temacie może ciekawego powiedzieć. Czy realizacje z lat 60. są ważne w dzisiejszej perspektywy? Czy możemy na nich pracować? No i czy współczesne realizacje mogą się czegoś od tamtych realizacji nauczyć, coś z nich czerpać, czy się nimi inspirować w jakiś sposób? Mówi Michał Kubieniec. Debata właśnie jest punktem wyjścia. Powojenna sztuka, która się w Tychach pojawiała, jest dla nas punktem wyjścia do zastanowienia się nad tym, czym jest dzisiaj sztuka w przestrzeni publicznej i będziemy organizować zarówno debaty, bo ta debata jest otwarciem całego projektu. Na zamknięcie odbędzie się debata, jaka sztuka w przestrzeni publicznej, właśnie o takim tytule, a między debatami będą rezydencje artystyczne oraz spacery z Patrykiem Oczko, który napisał książkę Tychy sztuka w przestrzeni miasta, właśnie o tych między innymi realizacja. Bo jest to w pewnym sensie też taki fenomen dosyć na skalę ogólnopolską, że w taki sposób planowano całe miasto, włączając to również sztukę. Tychy, przeszłość, dziś. Sztuka dla lepszego życia. To cykl wydarzeń, który będziemy mogli śledzić przez cały rok. A najbliższe już 17 maja. A na koniec Bielsko-Biała i tamtejsza galeria BWA, gdzie od 11 maja będziemy mieli okazję oglądać ekspozycję specjalnie stworzoną dla tego miejsca i związaną z jego historią. A o tej ekspozycji można poczytać na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Tanceba opisana jest wspaniale. Bielska synagoga, poszukujemy świadków. Wernisaż tej wystawy w najbliższy czwartek o godzinie 18.30. A sama wystawa potrwa do 27 czerwca. Tak więc to zaproszenie do Galerii Bielskiej BWA jest bardzo długo aktualne. A wszystko to wiąże się z miejscem, ponieważ w latach 1881-1939 1939 w miejscu obecnej Galerii Bielskiej BWA stała synagoga, czyli żydowski dom modlitwy, która została w czasie wojny zniszczona przez Niemców. No i w związku z tym ta wystawa jest w pewnym sensie takim studium przypadku miejsca. To zespół, który nazywa się Glass Candy i nagranie zatytułowane Beautiful Object. A teraz Michał Margański o cudownościach tego świata. Ilekroć dowiaduję się o kolejnym wydarzeniu upamiętniającym tę wyjątkową postać, czuję, że moda na jego muzykę wciąż trwa. Krzysztof Komenda-Trzciński. Ten kompozytor wciąż rozpala wyobraźnię wielu melomanów i miłośników polskiej kultury. O jego życiu i twórczości powstają spektakle teatralne, na rynku pojawiają się kolejne płyty z jego muzyką, a i filmy z jego udziałem wciąż stanowią przedmiot anegdot i dyskusji. Co ciekawe, jest też silna potrzeba stworzenia porządnej biografii kompozytora, ale kiedy tylko potencjalny autor stara się głębiej wniknąć w jego osobowość, to okazuje się, że był trochę jak mydło, które przy mocniejszym ściśnięciu najzwyczajniej wyślizguje się i ucieka z rąk. Mam dziś dla Państwa wydarzenie, które może w jakiś sposób jeszcze bardziej przybliżyć postać tego wyjątkowego twórcy i kto wie, może też uzupełnić fakty z jego życia. Czy zastanawiali się kiedyś Państwo, gdzie podziewał się młody Krzyś podczas okupacji? Otóż przebywał w Częstochowie, mieście, które w ramach Dni Samorządu Terytorialnego postanowiło zorganizować multimedialne widowisko poświęcone twórczości Trzcińskiego. Inspiracją do tworzenia tego koncertu była wypowiedź samego Krzysztofa Komedy, który powiedział, że dla niego najważniejsze jest to, żeby muzyka filmowa wypełniała obraz, tak żeby ten obraz nie mógł istnieć bez tej muzyki. I pomyśleliśmy sobie, że skoro tworzymy koncert poświęcony osobie, która stworzyła muzykę filmową do ponad 60 filmów, to musi być to multimedialne widowisko, tak żeby pokazać tego człowieka w nowej odsłonie, jako żywego, dowcipnego, fantastycznego artystę, a nie tylko taki monumentalny pomnik, nie wszystkim tak naprawdę znany. Mówi Marzena Kopczyńska-Urlich, reżyserka widowiska Trzy Dźwięki Komedy. Do współpracy zaprosiliśmy Wojtka Mazolewskiego i jego kwintet i oni się podjęli nowych aranżacji muzycznych twórczości Komedy. Udało się zgromadzić fantastycznych gości, na przykład Reszka Możdżera, Artura Rojka, Marię Sadowską, Annę Andrzejewską i Emosę Unwango. Będzie też James Morton, to jest saksofonista zespołu Herbalizer, który na ten koncert specjalnie właśnie przylecił z Bristolu. A to już Michał Gawlicz, współscenarzysta i koordynator całości tego wydarzenia. W koncercie wykorzystamy bardzo dużo materiałów filmowych, które związane są z Krzysztofem. Będą fragmenty jego koncertów. Poprzez postać Krzysztofa chcemy też oddać i pokazać atmosferę tamtych lat, atmosferę tworzenia tego pierwszego jazzu właściwie w Polsce, który bezpośrednio po wojnie w postaci zespołu Melomanii na przykład się objawiał. Chcemy pokazać niezapomniane wydarzenia na Kalatówkach oraz fascynujący festiwal w Sopocie, który był jakby kamieniem milowym dla rozwoju polskiego jazzu. Pojawią się też wypowiedzi osób związanych z Krzysztofem, wirtualną narrację, wpleciemy wypowiedzi Romana Polańskiego czy Andrzeja Wajdy, pojawi też się syn Zosi Komedowej, Tomek Lach. Związki Krzysztofa z Częstochową były bardzo mocne, nie dla wszystkich znane. Krzysztof spędził okres okupacji właśnie w Częstochowie, dokąd z Poznania uciekała jego rodzina przed wojną. Tam też kontynuował naukę gry na pianinie, zresztą z tą nauką jest też związanych parę ciekawych historii, które też będziemy chcieli w koncercie pokazać. Tam powstaje też jego pseudonim artystyczny Komeda. I nie tylko te pierwsze lata życia Krzysiek spędza w Częstochowie, bo wraca później do Częstochowy, żeby stworzyć muzykę do spektaklu teatralnego. Jeden z nich, właśnie Niebezpieczny Wiek, powstał w latach 60. w Częstochowie, w Teatrze imienia Adama Mickiewicza. Jak Państwo słyszą, biograficzne wątki z życia Trzcińskiego wciąż są polem poszukiwań wśród miłośników jego twórczości. Tę wiedzę będzie można pogłębić podczas multimedialnego koncertu Trzy Dźwięki Komedy, który odbędzie się 27 maja na Placu Biegańskiego w Częstochowie. W trakcie wieczoru opowiedziana zostanie również historia jego współpracy z Agnieszką Osiecką i Romanem Polańskim. Będzie rzecz jasna mowa o sukcesach kompozytora w Stanach Zjednoczonych oraz o jego wyjątkowym podejściu do tworzenia muzyki filmowej. Dużo informacji i dużo muzyki. To wszystko już niebawem w Częstochowie w ramach obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego. A więcej informacji na stronie polskieradio.pl/trójka. Wojtek Mazalewski, Kwintet i Get Free w ich wersji Get Free, utwór z repertuaru Major Lazer. A Jan Niebudek czyta. A przed nami dziś pierwszy tom literackiej sagi, zatytułowanej Dzikusy. Sagi, która zabiera nas do Francji, kraju, o którym ostatnio słyszymy w kontekście kolejnych aktów terroru, społecznych podziałów, gniewu przedmieść, czy też wzrostu poparcia dla skrajnej prawicy, której liderka ma jutro szansę zdobyć prezydenturę. Przy telefonie w Stanach Zjednoczonych jest autor Dzikusów, Sabri Luata. Autor jest potomkiem kabylskich imigrantów, którzy w latach 60. przybyli do Saint-Étienne. Właśnie tam dzieje się akcja powieści. Kiedy zaczynałem pisać Dzikusów, myślałem o tym jako historii rodzinnej. Chciałem opisać doświadczenia moje i mojej rodziny oraz generalnie algierskich imigrantów żyjących od pokoleń we Francji. Chciałem też, aby była to opowieść o Francji. Postanowiłem więc zakończyć pierwszy tom atakiem terrorystycznym, po którym następnie, w kolejnych tomach, akcja będzie się rozwijać w różnych kierunkach. To ciekawe, że kiedy pisałem pierwszą część w 2011 roku, miałem problem z opisem takiego ataku, bo wówczas od kilkunastu lat nic takiego się nie działo. A później faktycznie doszło do ataków i nagle, powiem szczerze, ciężko było dalej pisać, kiedy to było tak blisko rzeczywistości. Ale po kolei. Dzikusy, tom pierwszy, to opowieść o pewnym weselu, na którym spotyka się rodzina Nerouche, francuskich Algierczyków albo algierskich Francuzów. To wszystko dzieje się, i tu znowu skojarzenia z bieżącymi wydarzeniami, kiedy odbywają się wybory prezydenckie, w których z Nicolasem Sarkozym rywalizuje niejaki Chavis, kandydat algierskiego pochodzenia. Kandydat, dodajmy, progresywny, trochę w typie Baracka Obamy. Postać z marzeń tych, którzy chcieliby widzieć Francję pogodzoną ze swoją wielokulturowością. Nie jest religijny, tak jak ja, jest ateistą. Zresztą to samo mogę powiedzieć o wielu Algierczykach żyjących we Francji, zwłaszcza tych młodych. Ich religia raczej nie obchodzi. Jednak we Francji to nie przekonuje części społeczeństwa, która i tak postrzega ich przez pryzmat religii. To ta część, która chciałaby, żeby kraj był homogeniczny etnicznie, żeby powrócić do czasów, kiedy mieszkali tu wyłącznie biali. Ale tak nie jest już od ponad 30 lat. Sabri Luata porównywany jest do Zadie Smith, ale także do Michela Welbecka, który w uległości, przypomnijmy, opisał sytuację dojścia do władzy we Francji przez bractwo muzułmańskie i stopniowego poddawania się kulturze muzułmańskiej przez mieszkańców Francji z elitami na czele. Kiedy słyszę to nazwisko, Welbeck, wściekam się. To, co napisał, to rasistowska fantazja, ubrane w słowa koszmary części Francuzów o tym, jak to zostaną zatopieni przez muzułmanów. Więc sądzisz, że przyczynił się on do umocnienia pozycji skrajnej prawicy? Tak, bez wątpienia, choć nie jest w tym sam. Byli też inni, jak na przykład Eric Zemmour. On także pisał o tym, że na naszą kulturę czyhają brodaci muzułmanie. Myślę, że Welbeck w głębi serca właśnie tak myśli. To przez takie myślenie przeniosłem się do Stanów Zjednoczonych. Tu każdy może wyznawać swoją religię, albo jak ja, być ateistą. Nikt nie będzie mnie z tego powodu obwiniać. We Francji, gdybym chciał praktykować religię zgodną ze swoim pochodzeniem, byłoby to trudne, a ja nie lubię, gdy moją tożsamość kształtuje coś, na co nie mam wpływu. Wolę sam ją stwarzać, być dumnym z tego, czego dokonam, a nie z powodu czegoś, co, jak moje pochodzenie, jest efektem jakiegoś przypadku. Tak mówi Sabri Luata, autor, który dziś mieszka, jak powiedział, w Stanach Zjednoczonych, ale wróćmy do tej historii, historii, która rozgrywa się w trakcie wesela w pewnej wielopokoleniowej rodzinie. Jedni pamiętają tu jeszcze przyjazd do Francji z Algierii, drudzy nie. Jedni osiągnęli sukces, drudzy mają kontakty ze światem przestępczym. Jeszcze inni problemy z akceptacją swojej prawdziwej tożsamości seksualnej. A wszyscy rozmawiają o polityce i o tym, czy wygra ich kandydat. Inspirowałem się wspomnieniami. Jako dziecko i nastolatek miałem okazję być na wielu ślubach. Nie musiałem zatem uprawiać dziennikarstwa śledczego. Wystarczyło poszukać w pamięci, porozmawiać z rodziną. Ten pierwszy tom jest jak obraz, albo jak film Łowca Jeleni, w którym także mamy ślub przez 2 godziny, by później nagle przenieść się do Wietnamu. U mnie jest podobnie. Najpierw ślub, w trakcie którego możemy długo przyglądać się każdej z postaci, a dopiero na końcu dzieje się coś, co rozwibruje tę sytuację. Ale postaci znamy, lubimy i teraz możemy tylko się domyślać, co stanie się z nimi w kolejnych częściach. Na przykład postać Karima. To ona zapewne uosabia lęki Francuzów i stereotypy na temat muzułmanów. Oto postać związana z gangiem, mająca problemy z prawem. Z drugiej strony Fuad, który jest popularnym aktorem, do tego umawia się z córką wspomnianego kandydata na prezydenta, Chavisa. Nadia is a Jest też Nazir, jego starszy brat, chyba moja ulubiona postać. Czytelnik może sobie pomyśleć, że to jeden z tych niebezpiecznych dżihadystów, ale on jest bardziej skomplikowany. Nie ma jednego wzorca zachowań, nie jest też uosobieniem czystego zła, a raczej reprezentuje to, czego wielu Francuzów woli nie dostrzegać. To resentymenty. Otóż większość ostatnich ataków popełnili właśnie Francuzi pochodzenia algierskiego, tacy jak ja. Choć się tu urodzili, oni, nawet ich rodzice, i nie znają żadnego innego kraju. Jak to jest, że tak znienawidzili Francję? Może częściowo odpowiedź na takie pytania znajdziemy w Dzikusach Sabriego Luataha, których pierwszy tom już w polskich księgarniach polecam. Egzemplarze czekają także na naszych słuchaczy. Może teraz dla odmiany, po tym jak moja skrzynka jest całkowicie wypełniona mailami, prośby o książki ślemy na adres agnieszka.opszańska@polskieradio.pl. Proszę nie zapominać o adresie korespondencyjnym, to bardzo ułatwia pracę. agnieszka.opszańska@polskieradio.pl. Kelly Watch the Stars, nagranie z debiutanckiej płyty francuskiego duetu R.

it's chocomatic. Technologic. Technologic. Technologic. Technologic. Technologic. Technologic. Technologic. Technologic. Tak energicznie brzmiał duet techno, duet Daft Punk w roku 2005. Technologic to oczywiście utwór, którego posłuchaliśmy. A teraz, skoro zrobiło się tak nowocześnie, niezależna scena młodych. Dzień dobry w Trójce. Katarzyna Cygler, niezależna scena młodych, Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Tomasz Chyła Quintet to trójmiejski zespół, który zaczyna podbijać polską scenę jazzową. Ze mną Tomasz Chyła, witaj. Witam serdecznie. Tomaszu, jesteś skrzypkiem. Wybrałeś instrument, który pozornie nie pasuje do jazzu. Co było więc pierwsze? Miłość do skrzypiec, a potem fascynacja jazzem, czy odwrotnie? Najpierw przyszły skrzypce, bo wylądowałem w szkole muzycznej pierwszego stopnia właśnie na skrzypcach. Później ten jazz przyszedł dopiero w wieku 18 lat. Zacząłem się interesować muzyką improwizowaną i jakby nowymi kierunkami, nowymi możliwościami. Co ciebie w tym jazzie tak zafascynowało, że postanowiłeś związać się z nim na stałe? Wydaje mi się, że wolność, którą mogę pokazywać przez wykonywanie tej muzyki, improwizacja i brak ograniczeń, to są te rzeczy, które tak naprawdę miały wpływ na wybór tej drogi. Jak byś scharakteryzował wasz quintet? Jest to muzyka płynąca prosto z duszy każdego z nas, której kierunek nadałem ja, ale każdy z chłopaków dodaje coś od siebie. Jest to muzyka bardzo melodyjna, czasami idąca w stronę muzyki folkowej, czasami muzyki rockowo-punkowej, oczywiście osadzona w tym jazzie. Wydaje mi się, że ta muzyka może trafić do każdego, nie jest to muzyka, którą można zaszufladkować. Jak stworzyłeś swój zespół? Jak poznaliście się? Mój zespół powstał w 2013 roku i jakby na przełomie tych lat skład zespołu się tworzył. Ostateczny kształt przybrał półtora roku temu, kiedy do współpracy zaprosiłem moich przyjaciół, Piotrka Chęckiego, który grał na saksofonie, Szymona Burnosa, który grał na fortepianie, Sławka Koryzno, perkusja i Krzysiek Słomkowski gra na kontrabasie. Koncert, który gracie 9 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, promuje waszą debiutancką płytę Eternal Entropy. Tytuł przenosi nas w sferę procesów termodynamicznych, więc co usłyszymy na tym koncercie i co jest na tym albumie? W ogóle tytuł płyty Eternal Entropy wyszedł trochę z określenia, którego używamy pod kątem muzyki, jaką wykonujemy, czyli brak spadku energii podczas wykonywania koncertów czy też nagrywania płyty, i szukaliśmy jakiegoś takiego sensownego określenia, znaleźliśmy słowo entropia. Ta muzyka cały czas jest naładowana takim krążącym chaosem, który jest nieprzewidywalny, który dociera w każde rejony i zaskakuje przy każdych kolejnych dźwiękach. Co do całego klimatu na płycie, ja strasznie chciałem pokazać się skrzypce inaczej niż to robią moi koledzy skrzypkowi jazzowi z Polski, bo mamy znakomitych skrzypków, takich jak Adam Bałdych, Mateusz Smoczyński, cały Atom String Quartet, Maciek Afanasiew. Każdy gdzieś tworzy swój styl i ja chciałem troszeczkę się od tego oderwać i wydaje mi się, że udało nam się po części stworzyć coś nowego, coś, czego jeszcze nie było. Dlatego pośród tej muzyki bardzo energicznej, energetycznej, każdy dla siebie może znaleźć też spokojny klimat zadumy, jak i poszukiwanie nowych wartości takiej muzyki jazzowej, która w naszym wydaniu na pewno nie będzie nudno. Na koncercie usłyszymy cały materiał z debiutanckiej płyty. Będą to kompozycje moje, moich kolegów, które wszyscy staraliśmy się współtworzyć przez ostatnie półtora roku. Serdecznie zapraszam na koncert do studia imieniem Agnieszki Osieckiej, który odbędzie się 9 maja o godzinie 19. Zapraszam serdecznie. Niezależna scena młodych, @polskieradio.pl. Zapraszamy. I już za chwilę zajrzymy na płytę Tomasza Chyły, ale wcześniej bardzo dziękujemy za to nasze dzisiejsze spotkanie w Radiowym Domu Kultury. Agnieszka Szydłowska, czyli ja, Agnieszka Obszańska, Jan Niebudek i Michał Margański. Mówimy już dziękuję i do usłyszenia, a audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska.